الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. لسوم حديثي الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Mepukiwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita katika makaburi mawili. Faqala, akasema: innahuma la yu'adhabani, watu waliozikwa hapa wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabir, na hawaadhibii kwa sababu ya jambo kubwa. Amma ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana la yastatiru min albaul, alikuwa hajitakasi na mkojo. Fakana la yastatiru min albaul, alikuwa hajitakasi na kujikinga na mkojo. Yani baada ya kufanya haja yake ndogo, halafu anavaa nguo zake haraka haraka, ule mkojo kumbe bado unatoka unaingia katika nguo yake, anakwenda kuswali hivyo hivyo. Hii ni moja katika sababu za adhabu al-qabr, waliyadhu billah. Idhan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl, yaqulu Sheikh al-Bassam, ay la yaj'alu sutratan taqihi min bawlihi, hafanyi kitu stara kinachokinga na ule mkojo wake. Mtu anatakiwa akenda haja ahakikishe kwamba ile najisi mkojo hautatoka tena baada ya kujisafisha. Lakini ile haraka haraka, wengine kumbe mkojo haujamalizika, anajisafisha, anavaa nguo, kumbe mkojo unatoka baada ya kuvaa nguo. Kwa hiyo hii ndio alielezea Mtume kwamba huyu mmoja anaadhibiwa kwa sababu hiyo. Wa amma al-akhar, ama yule mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa huyu akenda baina ya watu kwa kutia fitna, anakutua maneno ya huyu anampelekea yule, maneno ya hawa anawapelekea wale, ili kuleta fitna baina yao. Namima ni moja katika madhambi makubwa na yenye kusababisha adhabu al-qabr. Fa akhadha jaridatan ratba, Mtume SAW akachukua mti wa mtende lilobichi, fashakaha nisfain, akapasua vipande viwili, fagharaza fi kulli qabrin wahida, akakita pale katika kila kabri moja moja katika yale yule miti ya mtende. Faqalu, wakasema: ya Rasulullah, lima faalta hadha, kwa nini umefanya hivi? Qala, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, wenda wakahafifishiwa adhabu muda wa kwamba haijakauka miti hii. Ikishakauka basi, lakini madam bado haijakauka, watahafifishiwa adhabu hao wawili kwa hayo madhambi waliokuwa wakiyafanya. Marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ma'ahu ba'd ashabihi biqabrayn, Mtume alipita yeye na masahaba wake kwa makaburi mawili. Fakashafa Allahu subhanahu wa ta'ala lahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala akambainishia na kumfunulia wale maiti waliozikwa. Faraa man fihi ma yu'adhaban, Mtume akaona wale walio katika makaburi yale wanaadhibiwa. Fa akhbara ashabahu bidhalika, akawaelezea masahaba wake hilo. tahdhiran li ummatihi, kwa ajili ya kutahadharisha ummati wake, wa takhwifan, na kuwahofisha. Fa inna sahibai hadhaini alqabraini yu'adhabu kullu minhuma bidhanbin yasirin tarakahu, akaelezea kwamba wenye makaburi haya mawili kila mmoja anaadhibiwa kwa dhambi ndogo aliyoiacha au anaoifanya. Walibtiadi anhu waliman waffaqahu Allahu lidhalik, kwa mtu ambaye atamwafikisha Allah hilo kujiepusha na dhambi hiyo. Fa ahadu almu'adhabaini la yahtarizu min bawlihi inda qada'i hajatihi wala yatahaffadhu minhu, anasema mmoja wa hao wawili wanaoadhibiwa hajilindi na mkojo wake wakati anapokidhi haja yake, wala hajihifadhi na mkojo wake. Fatusibuhu najasa fatulawithu badanahu wa thiabahu, najsi inampata alafu anachafua nguo zake na mwili wake. Wal akharu shaytanun yas'a baina an-nasi bin namima allati tusabbibu al-adawa wal baghdha baina an-nasi, huyu mwingine ni shaytan, anakwenda baina ya watu kwa kufanya fitna, fitna ambayo ni sababu ya uadui na chuki baina ya watu. Wala siyama al-aqariba wal asdiqa, hasa hasa jamaa na marafiki. Yati ila hadha fayanqulu ilayhi kalama dhak wa yati ila dhak fayanqulu ilayhi kalama hadha, anakuja kwa huyu anamnukulia maneno ya yule, anakwenda kwa yule na kumnukulia maneno ya huyu. Fayulidu bainahuma alqati'ata walkhisam, halafu hapo anazalisha kukatana watu na ugomvi. Walislamu innama jaa bilmahabba walulfati baina an-nas wa qat'i almunaza'ati walmukhasamati, Uislamu umekuja kuleta mahabba na watu kuzoeana baina yao na kukata ugomvi, watu isio wanagombana wanachukiana. Uislamu unaamrisha Waislamu wapendane. Hadithi, aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinaamrisha Waislamu wapendane, wasichukiane, wasigombane. Yaqulu walakinna alkarima arrahima adrakathu alayhi mashafaqatu warrafaqa, lakini mkarimu mwenye rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimpata kwa sababu yao huruma. Fa akhadha jaridata nakhli ratba, akachukua ule mti wa mtende ambao ni mbichi. Fashaqqaha nisfain, akapasua vipande viwili. Wa gharaza ala kulli qabrin wahida, akakita pale katika kila kabri moja mti mmoja. Masahaba wakamuuliza Mtume amali hii ngeni aliyoifanya, Mtume akasema la'alla Allaha yukhaffifu anhuma ma huma fihi min al'adhab, Allah subhanahu wa ta'ala atawakhafifishia adhabu hiyo wanaadhibiwa. Ma lam taibas hatani aljaridatani, muda wa kutokauka hii miti miwili ya mitende. Lakini hii miti inayowekwa sasa hivi, sasa hivi kuna baadhi ya watu, mtu akishazikwa lete miti, wanakita mara nne, nadhani pembe nne za kabri. Sasa sijui hawa wanaokita wana maana hii ya kwamba kama wao ni mtume ili hafishiwe adhabu ile miti, au sijui wanakita kwa sababu gani ile miti inayowekwa, sijui ni kwa sababu, kama sababu ni hii haifai. Hii ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyefanya hivyo ili wakhafifishiwe adhabu. La kama wameweka ni alama, alama ya kabri sawa, alama ya kabri sawa, na pia alama haiwi ni miti minne pembe ya kila kabri, haiwi hivyo. Kwa hiyo kama wanaweka kwa kufuatia hadithi hii kwamba ni sunna, la, hili jambo ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyeweka miti hiyo na wakakhafifishiwa adhabu wale maiti. Sasa wewe unapoweka ili wakafishiwe adhabu, wewe una nini wahyi huo umeupata wapi kwamba yule adhibiwa umwekee miti afafishiwe adhabu? Kwa kama waweka kwa ajili ya hii kwamba ni sunna, sivyo, ni makosa. La kama waweka ni alama ya kabri, hiyo ni sawa kuweka alama katika kabri, lakini alama pia haiwi ni pembe nne zote iwekwe hiyo miti. Tumefahamu nadhani. Babu siwak. Asiwaku bikasri sin ismun liludi alladhi yutasawwaku bihi walilfi'li alladhi huwa dalku alasnani biludi wa nahwihi. Siwak ni jina la ule mti unaopigiwa mswaki pia ni jina la kile kitendo ambacho ni kusugua meno kwa mti, au mfano wake litadhahaba sufratu wal awsakh, ili uondoke ule umanjano wa meno na uchafu. Waliyutahara alfamu wa yahsulu thawab, na ili mdomo usafishwe na zipatikane thawabu. Jambo la kupiga mswaki ni jambo la sunna ambalo lina thawabu. Mswaki huu wa sunna wa mti ndio ambao tunaelezea kwamba ni sunna, na mtu anapata thawabu anapopiga mara kwa mara mswaki ule. Yakulu Sheikh al-Bassam, munasabatu dhikrihi huna annahu min sunani al-wudu wa min at-tahara al-muraghab fiha. Hii mswaki ni katika sunna za udhu na ni katika tahara inayopendekeshwa. Fahuwa ahadu abwabi kitabi tahara almutakaddim, ni moja ya milango ya kitabu tahara iliyotangulia. Wa fihi fa min alfawaid ma yafutu alhasr min alnadhafa wassiha wa qati' araihati alkariha wa tibi alfami wa tahsili althawab wa ittiba'i an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Faida zilizoko katika mswaki ni faida nyingi. Kwanza, kusafisha mdomo, siha ya meno, qati' araiha alkariha, kuondosha harufu mbaya, mdomo kuwa mzuri, kupata thawabu, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni baadhi ya faida zilizoko katika kupiga mswaki huu wa sunna. الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ثم سمع لو سكوني أوزيت أمتي وانغو نيجي وامريشا وبيجم سواكي كلا وقت وصالة. لو سكوني أوزيت أمتي وانغو نيجي وامريشا وبيجم سواكي kila sala, yani ingekuwa ni lazima mtu akitaka kuswali apige mswaki. Yakulu Sheikh al-Bassam, min kamali nushi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatihi al-khayra li ummatihi wa raghbatihi an yalja'u kulla babin ya'udu alayhim bin naf'i liyanalu kamal as-sa'ada an hathahum ala at-tasawuk. Katika ukamilifu wa nasaha za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kupenda kheri kwa umati wake na kuwapendekesha kheri, anyaljau kulla babi yaudu alayhim binnafi, wafanye kila mlango ambao unawarudia manufaa ili wapate ukamilifu wa furaha, kuwahimiza kupiga mswaki. Fahuwa sallallahu alayhi wasallam lamma alima min kathrati fawaidi siwak, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojua faida nyingi zilizoko katika mswaki, wa athar manfaatihi ajilan wa ajila, na athari za manfaa yake kwa sasa hivi na kwa muda ujao, kada yulzimu ummatahu bihi inda kulli sala, Mtume alikurubia kuwalazimisha ummati wake mswaki, kupiga mswaki kila sala. Walakin likamali shafaqatihi wa rahmatihi khafa an yufridahu Allahu alayhim, lakini kwa ukamilifu wa huruma za Mtume aliogopea Allah asije akawafaradhishia, fala yakumu bihi, halafu wasitekeleze jambo hilo, fayathamu wakapata madhambi, famtanaa min fardhihi alayhim khawfan wa ishfaqa, kwa Mtume akajizuia kuwafaridhishia umati wake kwa ajili ya kuogopea kwamba umati wake ni wavivu, umati wake ni wapuuzaji, watapata madhambi kila siku kwa kuacha kupiga mswaki. Wama hadha raghabahum fihi wa hallahum alayhi, lakini pamoja na hivyo Mtume amewapendekesha umati wake na kuwahimiza sala hili la kupiga mswaki limebaki ni sunna, si wajib, lakini limebaki ni katika sunna muakkada, mtu kila mara kupiga mswaki huu wa sunna. Katika faida za hadithi hii, istihbabu siwaki wa fadluhu alladhi balagha bihi darajata alwajibati fi thawab, sunna ya kupiga mswaki na fadhla zake, fadhla zake ambazo zimefikia daraja ya mambo ya wajib kwa thawabu. Kwa thawabu mtu anayepiga mswaki ni kama aliyefanya jambo la wajib thawabu zake. Taakkudu mashru'iyyati siwaki inda alwudu'i wassalah, kusisitizwa sunna ya kupiga mswaki wakati wa kutawadha na wakati wa kuswali. Ni sunna mtu apige mswaki halafu atawadhe, apige mswaki halafu aswali. قال ابن دقيق العيد: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العبادة. Sisi tumeamrishwa katika kila hali, katika hali za kujikurubisha kwa Allah Azza wa Jalla, tuwe katika hali ya ukamilifu, hali ya usafi, ili kudhihirisha utukufu wa ibada. Mtu akitaka kutawadha apige mswaki kudhihirisha utukufu wa ibada ile, akitaka kuswali, akitaka kusoma Qur'ani apige mswaki alafu anze kusoma. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. في مسمى كم بجمو هيلو لنهسيانا نمالايكا ملايكا ونوذيكا كهاروف مبايا كوندو مانا إكاوي كو سنة هي كبيجي مسواكي mtu anatoka kula apige mswaki kidogo huu wa sunna, halafu wasali au atawadhe au asome Qur'ani, kwa sababu malaika wanachukia harufu mbaya. Qala as-Sana'ani: wala yab'ud anna sirra majmu'u al-amrayn al-madhkurayn. Si mbali kwamba siri ni jumla ya mambo hayo yote mawili yaliyotajwa, usafi kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wa ibada, pia malaika wanaudhika kwa harufu mbaya alizonazo yule mwenye kufanya ibada. Min hadithi Jabir, lima akhrajahu Muslimun min hadithi Jabir: man akala thuma au albasal au alkurath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha bihi banu Adam. Mtume anasema mwenye kula thaum, kitunguu thaumu au kitunguu maji au alkurath, asikurubie misikiti yetu, kwani malaika wanaudhika vile wanavyoudhika wanadamu. Zile harufu ambazo wanadamu wanaudhika nazo, na malaika hivyo hivyo wanaudhika. Kwa mtu akija akiswali na harufu mbaya, malaika wanaudhika, hawamsogelei mtu yule. Sasa Mtume katika hadithi hii ametaja thum, basal, vitu ambavyo ni halali. Ni halali kitunguu saumu, ni halali kitunguu maji, bali ni dawa za baadhi ya maradhi, kama wanavyosema baadhi ya matabibu kwamba ni dawa basal, thum. Lakini mtu akija na harufu hizi, Mtume anasema asije msikitini kwetu, aswali nyumbani kwake, asiswali jamaa, akose thawabu za jamaa akaswali nyumbani kwake kwa sababu ya harufu mbaya ya vitunguu. Sasa je, sigara? Sigara, mtu anakuja, kuna watu wanafanya hivyo bwana, mtu unasujudu hapa jirani yako, harufu ya sigara inayotoka pale ni hatari. Miraa, watu wanaswali na harufu za miraa, harufu za sigara. Mtume anasema asije. Hivi ni vitu vya halali, Mtume anasema asije vitu vya haramu, masigara, manini, mtu anakuja nao msikitini na harufu mbaya. Lazima tuheshimu ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, tumuheshimu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza. Mtu ukiswali unakuwa uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Wewe unaposujudu uko karibu sana na Allah. Leo unasujudu kwa Allah, una harufu za sigara, una harufu za miraa, una harufu za nini sijui. Subhanallah. Allah sema ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Enyi wanadamu, chukueni pambo lenu wakati wa kila sala. Mtu kama ana marashi ajitie, aje msikitini na harufu nzuri, ndivyo inavyotakiwa. Lakini sunna hizi tumeziacha Waislamu, tunajiingilia tu msikitini tukasali na harufu zetu mbaya. Allahumma sana. Kwa hiyo malaika wanakasirika na harufu hizi mbaya tulizo nazo. Fadhlu lwudhui wa sala, hadithi pia inaonyesha fadhla za udhu na sala. Almustamalu mahuma lwudhu asiwak, udhu na sala ambazo hutumiwa mswaki. Innahu lam yumna min fardhi siwaki illa makhafata almashaqqa fi alqiyami bihi, haikuzuiwa kufaradhishwa kupiga mswaki isipokuwa kuogopea uzito wa kutekeleza jambo hilo. Mtume anatuonea huruma kwamba tungepata madhambi mengi kila siku kwa kutotekeleza wajibu wa kupiga mswaki, ndipo akaliwacha kwamba ni sunna. Kamalu shafaqati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khawfuhu alaihim, ukamilifu wa huruma za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahurumia ummati wake na kuwaogopea ummati wake. Faida ya sita, inna shara'a yusrun la usra fihi wala mashaqqa, sheria hii ni nyepesi haina uzito. Anna dara almafasid muqaddamun ala jalbi almasalih. Faida ya saba ya mwisho, kuondosha ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi, kuliko kuleta manufaa. Kuondosha ufisadi muqaddamun ala jalbi almasalih, kuondosha ufisadi kunatangulizwa kuliko kuleta maslaha. Maslaha ni yao ya thawabu. Kwa hiyo kuondosha ufisadi ambao ni wa madhambi, hii imetangulizwa kuliko kuleta maslaha ya kupata thawabu. Wa hadhi qaida umumiyya nafi'a jiddan, fa inna shari'a alhakim taraka farla siwak, Mtume amewacha kufaradhisha kupiga mswaki ala al-umma, pamoja na kwamba kuna maslaha makubwa kwa kuogopea Allah asije akawafaradhishia ummati wake halafu wasitekeleze yakapatikana ufisadi mkubwa kwa kuwacha mambo haya ya wajibu wa kisheria. Wallahu alam.